أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo falënderimi takon vetëm Zotit ton, Allahu te bareke ve teala. Vetëm prej Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë, ndërsa salavatet për shëndetit e Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të të buara të kënjeriu më i mirë, Muhammedi alayhi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërt dhe të gjithë besimtarët e së të ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zët, do të vazhdojmë me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu në shpjegimin e fjalëve të Zotit, e cila është njohër si landë të këmëslimanët që ishë nga sahabët e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, si landa e tefsirit, që kemi përmenjë se është zbulim, është një loj shpalimi i atyre domethënieve të cilat i ngërthejnë fjalë e Zotit të bareke vë të ala. Dhe përmendëm të ndëruar dhe zër se Kurani nga veçoritë e tij është aziz, është i ngritur, është i mbajtur me të madh. Por fjala e Zotit Xhelel Xhelalu është e madhe. Andaj duhet shumë me përkthel, shumë duhet me lakmue, shumë duhet me ju afrua, shumë duhet me përsëritje që pastaj ajo pak me dhën nga domethënjet. Andaj përsëritja e ajeteve, leximi i shpesh të ajeteve, cilat janë domethënje të reja, dhe kjo është e pajtuar në mesin e të gjithë komentatorëve të muslimanëve. Të ndëruar vëllezër, kemi ngela tjetër ajetet e Zotit Xhelel Xhelalu të surës Al-Baqara, ajeti 78, ku Zoti i Xhelel Xhelalu i ndan kategoritë e jehudëve në tri kategori. I ndan në ata të cilët e kanë Tevratin dhe nuk e shtremojnë, citatin. Kategoria e dytë është i ajetit 78, wa minhum ummiyun, dhe prej tyre ka, e përmendëm se na s'kemi që të shpreje për me folë me këta, dhe këtu e kemi përkthyje analfabet. Dhe prej tyre ka analfabet. Dhe kategoria e tretë e cilën do të vjen pas këti ajeti, është ajeti 79, ku Zoti Jon Gjellit Gjellalu e përmend, edhe prej tyre ka që e shkruajnë ajetin. Pra e ndrojnë atë qka është, e shkruajnë tjetërin, dhe pas ta e thunë se kjo është prej Allahu të bareke vë të ala. Dërsa neve në kam betë edhe disa mësime të kjo ajet, ajeti 78, e pas ta i pas përfundimit të këtyre porosive, kalujem të ajeti i radhës. Të ndëruar lezër, përmendëm qka do më thanë ummiyun në gjuhën arabe. Kuptimi i parë është se është qështë e ka lindë nana. Pra i thujnë nanës në gjuhën arabe. E ummi i thujnë njëri i cili qështë e ka lindë nana që ashtu është. Pra s'ka mësue, s'ka prejkë labz dhe lexim. Kuptimi i dytë është në përkatësinë e ummetit. Pra i thojnë umme popullit. E ummi i thojnë pra njëri popullor në kuptimin i cili nuk është zhvillue apo nuk ka dalë me diçka të veçantë prej turmave të njerëzve. Po ka ngel natë të zakonshme. Pastaj kanë diskutuar dietarët se a është kjo ummia që ne e përkthejmë analfabet. Ha? Analfabet. Se ka dallim analfabet në gjuhën e Kur'anit këtu, nuk është citati për analfabet. Sepse analfabet, pra njeriu i cili se njef alfabetin. Nga se përdorët këto në latine, e kundërta. A, pra jo kështu. Atëherë, të na analfabet do më thonë njëri cili me janë gjerë alfabetin për para është që se njëtë. Nërsa në gjuhën arabe, këtu nuk e ka për qëllim këta. Pra nëse Allahu Gjellë Gjellalu i citon disa pritërës si analfabet, a është për qëllim se ata janë në kuptimin që si njofin shkronjat? Jo. A da të që e khul islamu të imije, u aminu ummiyun, dhe pritërë ka ummiyun, yaqra'un al-kitaba illa amani, ata e lexojnë Kur'anin por nuk e kuptojnë. Këtu është për qëllim në keqpreje. Disa kanë thënë ummi, pra do me thënë a i cili nuk i njef shkronjat. Kuptimi kur t'i shofe. Dersa nëse i dëgjon, ato i njef. Ekshtë më ratë. Atare ngellet edhe një mesele. Kur'an është cilësu për nga mberi i unë sëllëm me keqpreje. Ummi. E që e gjeni atje dhe përkthime në Kur'an, pra për nga mberi analfabet. Dhe për këta ko zhurmë të madhe, ja shkryt librat shumëta, se si ka mundësi ki për nga mberë, i cilis dhe as shkrim as me ledzu, apo kë njeri, Muhamedi Biri Abdullahit, alejhi salatu selam, me qenë i citum në Kur'an si analfabet dhe pastaja i me qenë për nga mberë. Në Kur'an Allahu Gjelle Gjelalu thot, ennebijel ummi, elledhi e gjidunahu me këtubën e indahum, pejgamberi, ha, ummi, i cili zdin shkrim dhe ledzim, e gjenë të shkruar qështu në librat e tëre. Pra në Tevra dhe Injile kanë të shkruar, do të vjen i fundi pejgamber i cili është ummi, zdi shkrim dhe ledzim. Atare, do të përmenë mi shkurtimisht tri pika, të cilat tefsirat e djetarës silën këtu, pse pejgamberi alejhi salatu selam është ummi? Pra pse ai zdi shkrim dhe ledzim? Edhe pse kjo është përmendë në Kur'an në kontekstin e lëvdatës. Pra na për shembull Shejhu Sami Timie tha ummi është nënçmuame. Ibn Kathiri thot me qen ummi është ves. Pra me qen që zdi shkrim dhe ledzim është ulje, është jo pozit, por është me ra. Atar si ka mundësi për pejgamberin s.a.s.l.e. me ardhë lëvdat. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend të gjitha konteksti ku ka ardhë për pejgamberin alayhi salatu selam, ummi ka ardhë konteksti që mira kjo. Qështu? Atare, duhet të shpjegojmë disa prej pikave. E para prej pikave të sa ti kam përmend dietarët, është se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është lëvdu me ummi për arsyen e parë të cilën e ka përmend Allahu në Kur'an. Wa ma kunta tetlu min qablihi min kitabin. Ti para këtij Kur'ani s'ke lexu asnjë libër. Wala kunta takhutuhu bi yaminik. Dhe as që ki kap dhe një herë laps dhe ke shkryt fjali. Idhen lërtabel mubtilun. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, atëherë, do më dhonë, në Kur'an përdoret idhen, atëherë, si kur mështisht e qështu, dhe ndodhë të kjo. Thetë Allahu, atëherë, do të dyshonin njërës të kotës, njërës të gënjeshtrës, dë batilit, kishin dyshue. Atëherë, kanë dhënë djetarët kjo citat i Zotit, pse mos shkrimi dhe mos leximi i tij është lëvdat, për çfarë? Që kritik i ilm çka i ka ardhur, ha? Që edhe njerëz më të shkruam dhe të lexojm, ha, s'u ne morin vesh krejt komplet. Që argumenton se është vetëm pi Allahu xhelel xhelal. S'ka rrugë tjetër. Andaj dietar kanë thonë, kjo është vetë mrekullia e Zotit xhelel xhelal, çaj zdi me shkruajt, kur s'ka ditë me shkruajt, kur s'ka lexu dhe ka ardhur me këto lajme Kur'anin, hadithin. E kështu më radhë njoftime që i ka po pejgamberi alayhi salatu vesselam, çka janë që mos ti thojë dikush, po ti ashtu ashtu ke lexuar shumë libra, di me kallëzuar. Ha? Kishin thonë, andaj thotë Allahu, sikur të kishe qenë ti që ke lexuar, kishin thonë njerëz po ti ke lexuar për sta po di. Andaj Allahu ka thënë jo. Kur s'ke lexuar, kur s'ke shkruajt, andaj vërtetimi i lajmeve të ndëruar vëllezër bëhet nëpërmjet analfabetizmit, mos shkrim dhe mos lexim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta, kanë thënë djetarët, prej shkrimi dhe ledzimi, qka si nohët, lajmi. Dikush, pse e merë një liber me ledzu, me mor një lajmë, pse shkruun, me rrujt një lajmë. Pra, shkrimi dhe ledzimi e ka një synim, dhe ajo është arritja e lajmë. Pra, kur e merë dikush me shkrujt, do me rrujt një lajmë. Kur e ledzon, do me unjoftu me një lajmë. Pra, i thojnë djetarët, vesile edhe qëllim, mjet dhe qëllim. Djetarë kanë dhënë, leximi dhe shkrimi janë vesile që qojnë të qëllimi. Cilë është qëllimi? Me ditë. Atar për nga mbire së sellem, kretë shka duhet mi arrit në me të kësaj vesile, i ka arrit pa vesile. Andë kjo është për sos mëri. Andë Allah u gjele gjele ka lefdru, i ka thonë, mirë, këto që ka lefdojnë, që ka dojnë me mëri, me ditë, që unë këtë për të kazoj për para. A? Për të kazoj për para. Por çem ulëza, për me kuptuar më qartë. Mjeti transportues për çka duhet? Për me të bajt. kafsha çka bën, për çka duhet, për me të bajt. Mirë, nëse dikush të merr, edhe pik këtu kujt të dash më shku në Amerikë. Hiç më smar mjet transportu. Që na çojmë më një herë. A kishte thon dikush, "A kjo nuk sallok është?" Pse nuk shkohet kështu, dush më lodhe, më lodhe. Jo, se qëllimi është cila? Bartja. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam qëllimet e leximit dhe shkrimit ha janë arrit pa këto dia. Andaj për shkak se leximi dhe shkrimi janë mjet, e që këtë mjet do njëherë njërës nuk e kuptojnë. Sa njëri ju lexon dhe së gjatë qëllon të vërtejtës. Sa njëri ju mëson, e diku shtot, po e kena ditë përse ta së lexojna. Ha? Ka e propa, në shpesha di kuptojnë asendet. Jo, dhe zërë, ka raste, jo sahar, ka raste, që edhe lexohet, edhe se kupton që shduhet. E jo mu bo baza kjo, që shdo ta shofni. Andaj, për shkak se leximi dhe shkrimi janë mjete që arrijet të dia, pejgamberit alayhi salatu sallam ju është dhënë e gatshme. Ju është dhënë e gatshme. Kjo është edhe sikur puna e punës. Nëse dikush lodhët, raskapitët, udhëton, del në punë, del në mëngjes, për shka del? Me vitu dhe pare. Me vitu dhe pasuri. Mirë, njani ka pare sa të doje. Sa të doje. A i thuhet ti e noksan se s'punon? Nuk i thotë kërkosh pëse i noksan se s'punon. Andaj, vesilja është shkrimi dhe leximi, arritja e dijes është qëllimi. Pejgamberi s.a.s. i është thonë, i është dhonë e tëra prej dijes, andaj s'ka nevoj për këto mjete. Dhe e tretë të ndëruar lezër, ka dhënë djetarët, pejgamberi s.a.s. shpesher ka kalzu lajme që kanë të bajnë edhe me jetën e kësaj bote, zgjidhjen e problemeve të kësaj bote. Për shembull, pejgamberi s.a.s. ka ardhë njëri dhe i ka thonë hadithës a i Bukhari dhe muslimi, ka thonë ja Rasulullah, vlavijem ka problem me jashqitjen. Pra nuk ja tret barë kujti ushqimin. Tha le të pije mjaltë. Të na hatë mjaltë, arabisht pijet, si do qoftë. Ka thonë le të pije mjaltë, erë për zditi, tha ja Rasulullah, prap ka defekt. Tha le të pije për zditi. Prap për sreti, dhe në transmitim për skatërti. Edhe në funi tha pejgamberi s.a.s. sadaka Allahu e kedhebe batnu e khik, tha Allahu e ka thonë të vërtetën se mjalti është shërim, barki vlavitan por rejnë, pra ende du të me pi. E kjo është lajmë medicine. Lajmë tjetër ka thonë alayhi salatu e selam, vërtet e thot, ha, temperatura, zjarmia, e smujës, është prej afshit të gjenemit. Pra kur frini herë gjenemi, është pikti lojt është janë ethët. Ki po, zjarri matë kapë. Ka thani për në kajim e gjëzije, këtu dalmi shkurtimisht nga tema, ka thani për në kajim e gjëzije, pse Allahu i kalon ethët me të kapë temperatura, për me të kazu që i shdokët atje. Ha? A i di që i shdokët? Që pak të shion. Shumë pak, shumë pak, që ti të dikës që i shdokët atje. Andaj, Allahu Gjellalu i ka bohe këtë gjëra. Si do qofë, pejgamberi sa më tha, ethët janë nga afshi i xhenemit, andaj fe e briduha bilma. Tha, zbutne, freskone me uj. Freskone me uj. Me një transmitim tjetër me uj të zemzemit. Dhe kështu lajmë e ki plot nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe për smundje për tjera, për plagët e kështu me radhë, ka shkujti për në kajim e gjëzije liber mbi këtë qështje. E mirë, këtë këto lajme, ku i mur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam? Në Edina, se Sokrati, Platoni, Ibn Sina, Galiusi, emrat të grekve të vjetër se të kam su medicin, këto ku i kanë mësu? Kanë ledzu, dhe kanë bo prova. Dhe kanë morë një materje, e kanë morë një tjetër, ka kombinu. Edhe medicina që shtot i përnkaj me lëgjëzije e doktorave, në shumisën e rasteve, është e martë prej gjurmimit kafshëve. Ha? Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, mon e men që këtë prejo, shumë e në interesantë, Zadul Ma'ad, thot, mjekësia e mjekve, krahasim me mjekësin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, është sikur mjekësia e doktorave me plakat e shpijave. A ka plaka, thot, mere që këtë ujt, që këtë bari edhe të banë khajrë. A thot, ka plot. Mirë, thot pejgamberi, thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, medicina e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallam, me medicinën e këtë doktorave, është sikur këta me plakat. Pra këta doktorat me karqip e nga mberit alejhi salatu selam janë sikur një doktor i shkollum, i specializum, mjek tamam, me një e cila na përshpia atje ta jep një qaje, ta jep një dishka prej barnëve, cila e ka provue. Cila është më e lartë? Ajo e plakës e këtinëve doktorave? E doktorave. E mirë. Tani nëse doktorat karqip e nga mesam janë si plakat, atëherë, s'ka krasim të pejgamberit sesem. Mirë, pejgamberi sam shumë lajme ka dhënë kështu. Shumë lajme. I ka ardhur dhënë Resulullah, un jam i smut me çta. Ka thënë përdorë çta. Ka ardhur dhënë ka thënë Resulullah, jam i smut me çesaj, ka thënë përdorë çta. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, pejgamberi sam ka ardhur me doktorllok të trupit. Me doktorllok të trupit, ndërsa maja është doktorlloki i zemrës. E mirë, sikur të lexonte ai, e të mësonte, e të shkruante, kur i ka thënë dikujt, përdorë çta, përdorë çta. Atare ju kishë përzi njerëzve. Se i shdo, shdo lajmë që ka jetë, mi thonë, ja Resulullah, api Allahit, api aso që a ki ledzu? E ta është qëtëri vjenë. Ja Resulullah, ja e për gjevabin. A i shdo shë mi thonë, api pi doktor lëkit e ki, a prej Allahut, Allah e ka hejë ketë. Ka thonë, ki kur s'ka ledzu? Ketë pi mu janë. Andaj ne me këta e kuptojnë se mos ledzimi dhe mos shkrimi për nga mberi se sellem, që ka naba neve? Në e lidh drejt për drejt lajmin me Zotin tonë Gjellë Gjellaluhu. Andaj kërë thoi për një mësëm, përdore që ta, a mu e dikush me thonë, ku e ka ledzu ki? Kur kënë se ka ledzu? Hiq, asë një herë. Kur laps, s'ka përdore për nga mberi se sëmë? Kur? E ka pas rast, ju e dini luftën e Hudejbje, se kemi përmen rastin, për me vërtetu që s'ka dit me ledzu, asë s'ka dit me shkrujt. E dini rastin kër i ka thonë, shkruje Bismillahirrahmanirrahim, Muhammed Resulillah, alayhi salatu wassalam. Ka thonë shkruje, Aliju ti ka thonë shkruje Bismillahirrahmanirrahim prej Muhammedit të dërguarit Allahu alayhi salatu wassalam. Ai ka thonë Suhejl ibn Amr, ka thonë jo, këtu Bismillahirrahmanirrahim fshije, shkruje Bismik Allahumme se në Rahmanirrahim se njofna. Edhe ka thonë këtë Muhammed Resulillah fshije, ka thonë shkruje veç Muhammed ibn Abdillah, Muhammed gjali Abdullahit. Aliju ka thonë unë se fshi, unë se fshi. Pejgamberi sa më thotë fshije. Edhe pastaj Aliju thotë ja, unë se fshi. Pra i ven prej kënaris, prej dashuris, dhe më thotë, se fshije në Resulullah. Pra për një dhujtartë me fshi, në letër. Pejgamberi sa më thotë, dhe ku shkruun? Ha? Ki i ka dhe i kështë ka me shkrujt? Ama këtu i thotë, dhe ku shkruun? Nga se s'ka dit me ledzu ale i salatu e selam. Andaj është vërtetu me kreta faktët. Dhe s'ka kur kush ndunja, që dyshon se pejgamberi s.a.s.m. s'ka dit me shkru dhe me ledzu. Por se ka ardhë me majën e ilmit të cilin ja ka mësu Zotë Jonë të Barë Kjo Vëtjala. Kjo dhe zërë shkurtimisht pse pejgamberi Jonë s.a.s.m. është cilësu në Kur'an si ha, me pashkrim dhe paledzim. Pasetet Allahu Gjellë Gjellalu wa minhum ummiyune la ja'lemun el kitabe illa emanije wa inhum illa jadhunnun. Ka thënë Allahu Gjelluala dhe për i tëre ka ummijun, analfabet, zdin shkrim dhe ledzim. Mirë po Shekhu Sam Tejmije nuk e pranon, këtë dëmë thonje. La ja'lemun el kitabe illa emani, nuk din nga libri pos ledzimin. Nuk din nga libri pos ledzimin. Kjo është mendimi të cilin na i përmbahemi nga Shekhu Sam Tejmije. Wa inhum illa jadhunnun, e ata nuk kanë në ledzimet të tëre pos hamendje, supozime. Për shembull, a është halal a haram? Qish na duhet neve? Halal. Leja Allah. A dhe ka thonë disa dietar, emani është fantazi dhe dëshire flakt për më konë qashtu. Për shembull, sikur me thonë dikujt, e lexon një sen qyshove, për shembull, e gjeni pa kur i morëm i dënja recetat, a dy herë në ditë, a tre herë në ditë. Pije katër, se në ashtë të më mira. Kësi emani ka plot tek njerëzit. Andaj Allahu Gjellale ka qujtë emanije, kuptimin smorri vesh, po hamendsojnë. Ndo shta a qështu. Këtë vëzër e përmendëm detalisht se qëfar ka prej domethënieve, tani i radhisim disa prej dobive të sëti kam përmendje tartë. E para, të ndëruar vëzër, është në nëshmimi dhe ulja e ati cili nuk ndalet me mësue me anajen e librit të Zotit. Andaj Shejhul Islamu Tejmije ka pru prej bidatit, pra është bidat me mësu Kur'anin hivz pa i kushtu rëndësi kuptimit. Ja? E cila është bo sot edhe zyrtarisht. Pra, sot, nëse mbot muslimanët, kjo fatkeqësisht është, që duhet me u përmirësue edhe me u regulu kjo punë, pra i kushtoj rëndësi te i mase majtës hivzit. Veç hivz. Dërsa Shekhu Islamit e mi e thotë, jo, ma mirë është me e dit një ajet, me a dit me anajen, kuptimin. Nga se për kuptim ka zbrit kjo. Dhe argument shumë ka. Prej argumenteve më të fuqishme është se Allah vetë se ka zbrit tërsi, që me thonë, që e merë në krejt, mësën e hivzë edhe u krypun. Ajo, ja ka zbrit kadal. Prej ka zbrit një ajet, ka thonë merë në vesh. Merë në vesh mirë. Fut në koka, fut në zemra, ja u bim tjetërin. Deri sa qatë shka dal ka shku ki Kur'an, sa që idhujtart janë hidhnu, idhujtart. Ra, pala tjetër ka thonë, leula unzile hedhe l'Kur'anu gjumle. Tes pe zbrit për një herë, në ratoje mu. Nësë më në shash, një ajet, mas diave, një ajet, apo, sikur që shpejtoj njërzit, bjemi mu me sejlet kejt. Qishmi ti thonë, apo i do me CD-a, me USB-es, nuk ka mund si bjemi me sejlet krejt. Ka Kur'an që mësohet nga dale, ka harf, ka për një harf ulema vëzër ka shku të hoxha për dit, i ka thonë hoxha, alasit e nëzirë mirë. Ala, na lejet ti napse apo na qefin vetës, apo, a jam të lexu me mirë, i matë mirëve. Apo, kipa njëri ju, për shembul, kjo është e vërtetu me vëzër dhe psikologikisht, se njëri ju, kur knon dhe kur lexon, nuk e njën të keqen edhe të shëmtimin e zanit vetë. Ha? Që në kërë jetë të knu të drejtë për drejtë, momentin që ka jetë të knu, në ndërkohë që jetë të dëgju, nuk ja gjenë shëmtijen. Duhet me shlu pas taj, me engu, me thonë, nale, ma shpejtë se, së përmuj me dëgju zanin temë. Apo? Andaj shpesher njërzit kur lexojnë, kur knojnë me vetë vetë një duke, se s'ka ma mirë. Apo? S'ka ma mirë. Andaj të ndëruar dhe zër, është prej bidatër, se ti ka përmen Shekhu Islamit Tejmije, që të mësohet përmenç, e pa u ndalë me e kuptua. Dhe sot musibet i umetit ku është? A ka umet bol hafëza? Ka bol. A disa ka umet hafëza? Një ndi, në shtetit Arabë. Shtetit Arabë e krej, në Egjipt, Saudi, Libi, në katë në Tana, në Turqi, ki sot dush hafëza, edhe në trojët tona, edhe ma gjanë. Në krejt të vendet hafëza ka me listat mvoja. Po atare, pse gjithë ki hivës nuk kontribon që njerëzit me kuptu fejen, se as këta vetë se kuptoj. Ata të e gjenë njerë ju, këtë Kur'an e lexon, a pasta i thu, që po dhëtë këtu? Zotë i e di. Nuk ban kjo. Nuk pëthemi që hivzi s'ka vlerën e vetë. Në e përmendëm se kjo met shenje ka, shaira, pra simbole ka me mësu hivz. Ama jo me elan manaja, jo me elan kuptimin e fejë se Zotë i gjellë. Andaj Shekhu Islamit Tejmije e ka pru si bidat, që njeriu t'i kushton vëmendje dhe rëndësi, fokusin maksimum në hivz, duke mos mbajt mend. Dhe argument për këtë mesele ka shumë. Ka pru edhe argument tjetër, i cili është se numet pozitën më të madhe e kanë kush? Umet pozitën më të madhe, mas hafizave, të cilët morin vesh, janë fukahat. Por që i mësot për islamit, 1400 vjet kanë kalu emra që ti nuk del jeta ti mja u ledhu biografinë atëre tjetë dikush mirë, piket këti në emrave kush është emri më qarkulluës Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam Shafiu Ahmedi, Shafiu, Ebu Hanife pse? Se këto mire me domethënje a e ka që është të kuptimin a se ka andoj vlerën matë madhe kush e këzon në met që tash ka mire me domethënje a kuptu dhe zër pra me dhejbet, pse kanë met me dhejbet? Pse s'ka mbet për shembull një hafëz? Pse s'ka mbet? Sepse hafëzi, a di sa ka numet hafëza? Që hafëza që shka? Mere sa i Bukharin, që le, edhe ati gjenë emra, pi filanit. Ti dhu kush janë këto? Mësë më paskon që ato s'kishar në hadithi, po prapë se prapë ti t'intereson, që ka thonë Shafiu? Se ti të intereson, dhe me thonja. Andaj që i Hrisamit i mi e bjen, në këtë ajet, se është në nëshmuar ledzimi i librit, pa e kuptue. Është në nënqmuar leximi i librit, pa e kuptua. E dyta të ndëruar dhezër, është se ai cili nuk e kupton domethënien në mënyrë të përpikt, flet me hamendje. Andaj tha Allahu Gjellit Gjellaluhu, wa inhum illa jedhunnun. Ata vetëm hamencojnë, paragjikojnë. E mirë, kush paragjikon? Qa dhe me dhe në paragjikim? Kur si e i sigurt? A ndodhë dhe zërti mu shtirë si e i sigurt, a si e i sigurt? Ndodhë. Po shumë të vetë, dikush, dishka të shumë që shtoha. A ma mrejnë ati, 20% beson për ata, ta dhe ti e në të kunder tënë. Pse, qashtu të rethana talim dhe njëherë, apo? E Allah u gjellere po thotë, ata edhe lexojnë, edhe se kuptojnë, dhe kanë hamendje. A në e kanë dhënë djetarët, në dhjerë mirë regullë, se a i cili se kupton për pikt, s'ka argument për këta. Atërë që shqipje, fol me hamendje. Fol me hamendje. Andaj dhe zërë, njeri ju që shqipje i largohet hamendjes me vërtetimin e gjarave. Me vërtetimin e gjarave. Prej dobive të sa ti kam përmen djetarët, është në nëshmimi i dispozitave me hamendje. Në nëshmimi. E para është në nëshmimi i mos përpikshmëris në kuptim. E dyta, me dhonë dispozita. Andaj këto umijunt, që janë tre kategori. E para, e ledzojnë të vratin që ashtu që shohë. E dyta, e ledzojnë se morin vesht. E treta, e ndryshojnë. Të tret, kër i kanë vetë, a shkruun Muhammed e sëllem liber, kanë thonë jo. Të part, e kanë ledzojnë ndryshe. Dytë, se kanë morë vesht. Tret, e kanë ndru komplet. Por që më ka ardhë që ka përmendi më kaj me lëgjëzije, se e kanë pas të vrat me ftyrë të bukur dhe ndryqume, dhe me flok, gjata, kiti i kanë ndruhe. Por që më dhe kanë pas në të vrat, as shumë i gjatë, as shumë i shkurt, po mesatar, trupi, mesatar, atë e kanë bëhë shumë i gjatë, e kanë ndryqu. Do e kanë ndryqu, do e kanë ledzu, qëllimisht nga e prapa, dhe do se kanë morë dhe shqyq. Mirë, të tretë, qka janë pajtu, se nuk shkruun Muhammed e sëllem në të vratë. Andaj djetarët kanë zirë dispozit dhe porosi nga kjo ajet, se njeri ju i cili sështë i sigurt nuk lejot me prej meselën. Nuk lejot me prej meselën. E qysh arrijet siguria, kure kupton ajetin qysh ka zbrit dhe ja din kuptimin, muradin Allahot, jo ti që që ki kuptuhe. Që do më në që ka sinue? A ka mundësi për shemull? Ja, për me e pas ma qartë. E gjemë na sufi, ka dhe sot, dëruishët, ndryshët, zemër bardhë, shkaj folin ata, për zemërën e bardhë, humanizmën, ishtu mera. Thojnë për shemull, tamam, nëse mohojnë namazin, as dhe qatin, po e bojmë tefsir, gjuhësisht. Për shemull, thojnë salat, nëse e merë në gjuhën arabe, do me thonë, për shemull, do me thonë, me e shkri altanin. Do më dhënë, Allah o po lip që ti mi shkri gjunahat. Qysh, gjdo formë që ka ti, mund është mi shkri gjunahat. Apo? A i tjetëri thotë, në gjunë arabe, salet, do më thonë, syle, me lidh një e diqka. Pra ti mu lidh me zotin tanë. Qysh, nuk është kush me shku në gjami, asë mu falë namaz. Mirë, a janë që të do më thonë në gjunë? Po. Po, në gjunë arabe, salet, i ka që të do më thonë një. A e donë Allah me salet me thonë që ta? Kur? A dhe i penga me sëmë, i thonë, që ishë mu falja Rasulullah kur vishin delegacionet, hip të penga me sëmë mimber, dhe thonë të sallu ke ma ra e të muni u salli. Fallu, që ishë minit të pa muë, duke u falë. Nuk tha lidhë në ju që ishtë muni, lidhë në ju se pastroni ju zemët e juve, banu njerëzit mirë, jo, që ishë po falë në une. Apo, andaj të ndëruar dhe zërë, në Kur'an ka shumë shprejhe, e cëla është për qëllim, cëla dispozit është për qëllim, duhet njëriju me pas ilm, me pas djetë, prejhe, se që kjo o që shto. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellale kanë në nëqmue të folorit dhe dispozita me hamendje. Gjithashtu, kanë përmen djetarët se el muqallit lejse bi alim, bil i gjma. Kanë përmen djetarët se, nga kjo ajet, me pajtimin e kret djetarëve të sahabëve të pengamberi së sellem dhe të biinve se a i cili ndjek qorazi nuk ndjekët. Pra a i cili ndjek dikan së ndjekët. Që shqivje? Ka thonë Ibni Abdul Berri, inel ulema e gjma'u enel muqallide la ju addu fil ulema. Janë pajtuar të gjithë se a i cili ndjek dikan nuk ndjekët dhe nuk numrohet nga djetarët. Për shembë, njani e ndjek një hoqë, Hanefin, Shafin, Ebu Hanifën, Imam Shafiu në Ahmedin. Dhe ki thot, une që ta edu, që ta i besoj në regull. E marrë një medheb. Ki zgudzon me thirë, ki mund djek. Pse? Së ki është ndjek. Ana nuk ban më shëndru në ndjekës. Argument, janë pajtu kitë sahabët, kitë tabinë dhe kitë tabinët. Me cilin ajet? Inhum illa i dhunnun. Ata të cilët e lexojnë librin dhe se kuptojnë, ata janë në hamendje. A i cili është hamendje, a ka mundësime të drejtu ahiretin? Mirë, nëse ti e hup rrugën dikon, edhe e ndalë veturën apo në kamat, qka do kohët, i thu, ku a filan u dha, të ka ndalë ti 4-5 lakesa. A i dhe të qyre, nuk jam i sigur, po që këne hinë. A e ngon dhe që ta? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Po, ajo dyshimi kua, ajo rëshitja kua, nëse që ki, nuk fol drejt, thot lako që këne, sigur të ki. Ama e di më nëse se di. O lako, në gjithë, vëzër, në gjithë, ka shpërndarje të rejnës që mejtës të merë. Por shkak se e kanë lonë librin e Zotit pas, e kanë lonë fejnë Allahu Gjellë Gjellë pas shpine, ti nëse i pita ato, ku e që kjo rrugë, vesh të kalzon dika. Hum, ku të mujet hum? Pse, vesh më stoje, nuk e dije. Në sikletë ka njëri me thonë nuk e di. Apo, këni po në biseta kur floli njërzit dhe kur ti a i fletë dikush, diçka, dhe ti se di ku dhe i thu, aha po, dhe taj te kalosh krizën. Dhe se njëri u ka sikletë me thonë se di. E Allahu Gjellë Gjellë e ka mohu që a i cili sështi sigur për veti me më u bon djekës. Pra më ndjek, pri dikuj tjetër. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu ka thënë në Kur'an në surën en Neml, ajeti 43, fes elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pyt një ata të cilët janë i thtar të dhikrit të Kur'anit, ta bjen me ajet. Pse është halal? Që? Pse o haram? Që ajetin, që aditin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, dhe tjetra, që ku ka thonë Ebu Hanife, Imam Shafiu, Ahmedi, që shkuptohet, që ishe i khusamëtimi të shkuptohet. Ama jo për shemë që përmendëm në ligjeratat e kaluara, ka thonë Islami, kuptohet në Islam, si gjëra nuk shkojnë të kënjërzit e dijë. Sa ndaj këtë janë të ndëruar lezër disa prej porosive të këti ajeti. Pasaj të Allahu Gjellë Gjellalu hu në ajetin 79 të surës El Bakara. Fa wajlun lilledhina jektubu në kitabe bi ejdihim. Ta një e përmen kategorin e tret. E para, e lexojnë të vratin qysho dhe thonë qështu na e kuptojna, e ndrojnë kuptim, qëllimisht. Kategoria e dytë, ajeti 78, e lexojnë se kuptojnë. Kategoria e tretë është kjo, me vëmendje. Fa wajlun, shiko Allah, te e treta, shiko hirjen, që ka bo. Nëse këtu janë kategoria ma e ashpër, të cilët e ndrojnë tekstin komplet. Apo? Për shembull, qështu është kjo, lezër? Nëse ti ta jap recetën doktori, ta jap recetën. Edhe doktori vdes. Doktori vdes. Këti tjetër ti ka majtë recetën ndorë. Ullëzimi i hapave, i barrave. Dhe tani ismuti ka nevoj qka? Me lexu recetën. Mjeku nuk është, apo? Mjeku nuk është. Kuptimin, tani, te vralti kujti ka zbit? Musajt ari sëratu sa. Musajt nuk o. Injili kujti ka zbit? Isajt ari sa. Isajt nuk o. Se mu kanë Isai a.s. ma i sënë thot qështu, sa i thot jo nuk o qështu. Po mirë, ato të kanë dekës janë. E qa me botash? Tash Allah thot këto të receta janë do tre kategori. Njëra kategori, që ka bo? Ka thonë këshire, doktorit ka thonë me e pi këta kështu kështu kështu. Mirë, nëse lexohet receta ka bim. A shnoshesh a dëmtohesh? I mënkaj me gjëzije, thot, ma dje i laqin si i laq. Me e morë ndosë të epërt, ha, dëmton. A kini po njëri të mamë me men që thot, e vëlla që të kafetinat janë shumë të mirë pipi kejtë, për njëherë. A vesë qohët më kur? Nuk qohët. Edhe pse aty shkruun që është kundër kësaj, edhe e ka efektin e vetë, porse nuk pije që ashtu që shmenon ti. Por duhet para buke, mas buke, me qenë rrethon caktume që me pas efektin e vetë. E mirë, ata që abanën do thanë që shtu pije. Gabimisht. Do thanë, këshyre, na e lexojna, po se mora vesh shumë. Apo, po mira me pi, se ndë shkat munë është pitë pisenëve të mira, apo? Edhe kategoria e tretë është, e ka fshinjë recetën, e ka shkujt vetë. Cili a ma jashpëri? I tretë. A dini pësë është ma jashpëri i tretë? sepse i treti i këput mundësi që na me e pruni doktor, e me ledzu të aman. Se ajë që kur të aman të recetit, e shtu që shështë, kishë me arë i doktor me thonë, kata, kata, bema mu të ledzu. Dhe thotë, nuk gabim e ki ledzu, që shtu kuptohet kjo. Edhe shpëtojna, por nëse ajë e ka gjegë recetën, e ka shkujt një tre, atër edhe doktori me arë, thotë, s'ka mejtë kur gjokë këtu. Nuk e dim që ka shkujt. Anda shiko Allah ujtë e kategoria tre, që ka tha, se kjo marana është, i hub gjurëmët, i hub gjurëmët. Fa wailun, wail, kanë dhënë djetarët përdorë të arabët, wail mjerë. Ka ardhë sa transmitime, wail, wadin fi gjehennem, wail është një lugin në gjehennem. Allah unë arrujtë. Lilledhina je këtubu në lkitab, mjerë për ata të cilët, librin e shkruajnë vetë. Kale nuk e thirë, ej e të uraë. E shkruajnë të vratin. Nuk e kanë shkruajt krejt, dhe zërë. Por për shembull e kanë morë të vratin, faqe, faqe. Edhe për shembull, një faqe kanë lanë, edhe një ajet. Ky ajet ju kanë zirë problem. Për shembull, Allahu Gjelluala, ja u ka batër el ajnu bil ajnu, ve sinnu bil sinni. Syni për syni, nefsi për nefs, dora për dorë. Pavarësisht a është i madha i vogël. Pra për shembull, njëri ja ka kaput dorën një tjetrit. Kim u kanë krijetari kaput të dora. Njëri e ka dëmtuar një dikan. Ky dëmtuesi është i madh, ky i dëmtuar është i vogël. Allahu thot hakmarrje barabart. Edhe e kundërta. Ato tash zor apo tash ky i madhi duhet me paguajta. E këtu kanë intervenuar. Këtu kanë intervenuar, edhe i kanë zbut juridikat. Apo i kanë zbut. Për shembull kur ka pas gurzim për të madhin, kanë dhënë jo këtu e lina me qymirë dhe e silna me gomarë. E Allahu Gjellë Gjellalu thotë, je këtu bu në lkitebe bi e idihim, me dur të vete e kanë shkujt të vratin. Jo këtë të vratin, po kanë intervenua. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, thumë me je kulu në hedhe min indilla. E pastaj kanë dhënë, kjo është prej Allahut. Kjo është prej Allahut. Thotë që i khlusamu të imije, fe innel batile, la je rugju illa, bi shejb minel hak. Thot, batilin nuk qarkullon pos nëse lyhet pak me vërtet. A është e logikshme, a e kap truni me dalë dikush para njerëzë me thonë, këshyre, jam të ju drejtu ka batili, ka e kota, ka devijimi dhe degradimi, po du me ju qunë gjenem, apo vini me mu. Me dalë që shtu dikush, a i shkon pas dikush. Mirë pa e dërë thot, zhvillimi dhe udha e drejta jonë, dhe proceset e drejta, dhe integrimi i, apo, një është tojnë, shka qare se që kjo të mamë, a ka mundësi këtu me pas manipulim? Hatë ditë vële haras, që ka ta mësëm, folë dhe s'ka problem, folë sa dush. Andë dhe të Allahu Gjelle Gjelle Luhu, thumë me je kulun, hadha min indilla. Nuk thojnë na e këna shkujtë, kjo api Allahot. Andë dhe Shekhu Samet e Mije thot, kur batilin nuk qarkullon të njerëzit, pa pas pak hak. Apo, përshimu, një ajet e lexon, një jam shej, një ajet e lexon, një jam shej, edhe ja turbullon. Edhe e dyta, se të vërtetat, apo lajmet, nuk qarkullon të njerëzit pa autoritet. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë, thumë me je kulun, hedhe min indilla. Kjo është prej Allahut. A ki pa njerëzit, përshimu, kur binë zorë, një mesele, dy mesele, Hoxha ka thonë, ha, tamam. Të kapët për autoritet. Pa mes me pas thonë Hoxha, pasaj, pejgamberi s.a.s. ka thonë. Edhe Islami ka thonë, këto janë autoritetet, dhe zërë. Se ki me thonë, une po thamë, thonë njërë, ti po thu, po hajtë, kusha të nguti shka të thonë. Mirë po ki i duhet autoritet. Këshire bitë Israelit, e kanë shkrujt, mi u pas thonë ata të mdoj dvegjlive, na po thojna, ato i këshin thonë, shka thotë Allahu. E ingushtojshin. E këto pi për para kanë thënë, ja, Allahu po do qështo. Andaj pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem ka kërsnu uran për ata i cili fod në mënta tina. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, men këdhe be anni, kush fol për muë me rrena, men kale anni, kush thot se une kumë thonë, pa pas thonë, felje të bëwe me kadehu minë nërë, le ta përgadite karrikën e tij për në zarmë. Sa vëllezër njerëzit e bojnë hazër që këtë karrike, e ndrejqë, mirë, e ndrejqë. që kur ulet aty mirë ta këtë venin. A që shtu be vla, ka thonë për nga mberi së sellem. A be që shtu, ka thonë. O para me ndo kur dalmi para Allahu, gjeli, sa me selu neve kanë me në dalë në fletore, hajde tash, a ka thonë, a s'ka thonë. Allah i Allahu në rujtë. A da njeri ju du të me mshelë gjuhën. A da i për kajpën që vëzirë ka thonë, s'ka dështu a i shka s'ka folë. A ma a i shka s'ka folë i lipët argumenti. A i shka s'ka folë, mërët me je vetë Allahu, pëse s'folë që se zdisha. Zdisha. E kish ka folke, kam i thonë, hajtë tash vërtetoje. Qysh ka thonë? Shpjegoje, qysh e ke shpjegue? Vërtetoje, verifikoje, faktoje, dokumentoje. Sa njeri ju? A ne djetarë dhe zërë mas shumë të janë tut me vërtetu diqka se ka thonë pejgamberi së sellem. Andaj imamat e hadithit s'kan tolerue një herë me pas rrejt njëri mi amur mu hadithin. I edhe një gjarë imam Bukhariu, e kemi dëgju e shpesh, se imam Bukhariu ka shudin njëri me e mor një hadith nga pejgamberi së sellem. Dhe ka pa duke e mirëmbaj dhe duke u kujdes për devën e ti. Dhe ka pa duke ja bon një qëfar manovre, duke torturu një qëfar torture. Shemullja ka afru ujnë, pas ta e ka tërheq. Apo? Edhe ka bon me mendu se ka ujnë, apo s'ka pas. Dhe ima Bukhariu e ka vërrejt. Dhe i ka thonë, që ki njëre ka një hadith për nga mberi së sëllë, dush me e morë pëtina. Ka thonë, nuk e marë pëtina. Ka thonë se ki nuk mundet me rujt hadithin e për nga mberi së sëllëm. Pse? Ka thonë se ki me pas rujt hadithin e për nga mberi së sëllëm, s'munë që shtu musil. Nuk mundet që shtu musil me kafshët. Se për nga mberi alej së lasa nga ka mësu musil me kafshët, but. Musil me kafshët, but. Shiko dhe zër, këtu nuk shkon ti me i ndja, ama atë në ju ka shkua. Andaj dhe zër, thumë me je kulu në hedha min indillah, pas ta i thonjë se kjo është prej Allahut, qka argumenton se njerëzve ju duhet autoritet. Andaj dhe zër, shumë fjallë tona, shumë poja tona, shumë joja tona, na kur të vdesmi, nëse s'ka pas verifikim për to, s'mirën parasysh. Nuk mirën parasysh. A e diti babajot, ose babgjyshi, ose stërgjyshi, që ka thonë prej mendimeve? Se di. A si i karujt Allahu? Se si i karujt? Se si runë Allahu fjallë të kota. A dhe na shpesh mashtrohemi me njerëzit e gjallë dhe zërë. O shemë mashtrohemi se ka mundësi i thojna dikujna, i thojna tjetër, i thojna, dhe e shfizojna kaosin, apo e shfizojna rëmujen, dhe dikush beson, dikush beson, dhe mendojmë se arrim në qëllim. Mirë, ku të vdesmi? Ku të vdesim? Kur të vdesësh, nëse e ki thamë një fjallë njës ka thonë, ku e ka vërtetu, kur kënë se ka vërtetu? Leje. Kur të vjene gjenerata tjetër, asë nuk një është bile. Andaj tja e njën dikam prej gjeneratave të kalume, po i njën do gjallarë, që i kanë vendosë Allahu Gjellë Gjellalu. Shiko që i khurisam të imi e citatët në i karut zoti. Citatët në i karut zoti. 400 libra në kanë bejt për Shekhu Sam të imi e. 400. Mes neve dhe Shekhu Sam të imi e janë, ka ndru jetë në vitin 728 të hijgjrit, nërsa neve jemi në Recep në 1414. Në jemi 1414, aj ka ndru jetë 728. Citatë, na pocitujmë citatët atina. Nërsa na s'kena mundësi me pi babgjyshave me citusët citata. Hajde me thonë dikush, që ka thonë përshemë më stërgjyshi jatë, ku e di? A na duhet me meditu dhe njerë, pse se e garujt? Nuk i runë Allahu gjësen. Nuk runë Allahu gjellewala për musliman gjësen. Andaj ata than, thumë me jakulu në hedhe min indillah, kjo është prej Allahut. Dhe duhet me pas kujdes kur themi, kjo është prej Allahut. Pasaj të Allahu gjellewala, li jeshteru bihi themenen kalile, që të blejnë me ta një çmim të pak. Ka nërë disa tefsire, çmim të pakët. Ka orë tefsiri parë me i manipulu avamin. Por që më ka shku një avam të prifti, të murgu i atyra, dhe i ka thonë qështu shtu, hoqë këmë boga bim. A më falet muë, ka thonë të falet. Ama kjo kushton, për shemë, 500 euro, 50 dinar, ari, 50 lira, ari, 50 dirhem. Apo? Dhe kështu i kanë manipulu e. Edhe shpesh herë, njerëzit janë mësu me ditë api Allahut, apo? Ka dikush i ka thonë, kam bo gjunat madhë. Unë zbinda dhe shpitija, ma falë. Ka do më të tasho. E ka shkrujt. A jetin, kush e banë që shtu edhe pastaj, vjen të filoni, i cili është i autorizum për Allah. Dhe kështu, i falët. Allah jo shbind. O shbind. Sikur që bindë plot njerëzi, për shemull, një anë i me lezunit diçka, apo a jetë, edhe o gjallarë vjen dodhë kjo. Por shkak se avami janë as shpesh herë fatkeqësisht larg Kur'anit, duhet me shpëtu shpesh Kur'anin, që mi thonë, e, që kjo ajet kja. Ka njerëz në Arabi, në vendet arabe. Në vendet arabe. Ka pas rast, ilahi, ilahi ka komentue. Ka thënë Allah. Për mjerimit ku kam ri umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dërsa Shejhul Islam Utejmije ka qenë në Damask, kur ka gabu hoxha duke lexu Kur'an, fëmijët pi mektebit ka thënë hoxha gabim. Fëmijët. Fëmijët pi mektebit ka thënë hoxha gabim. Sot hoxha zotin e rujt. Me e trullav këtë meselë, me e këty këtë mbrapsht, kush e di çka ka thënë. Andaj vëllazër duhet na mukon të dishim, mukon të kthjellim. Nga se Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu ka kërcnue për ata të cilët manipulojnë me fenë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj e para ka ardhur i kanë manipulu avam. Pra ka mbet te ta çekat. Apo që transmetojnë disa prej dietarëve se një prift për priftave i kanë shkruar dhe i kanë thënë e falë Allahu Xhelel Xhelaluhu vrasjen. Mu ka pik me vrat i kanë. Ka thonë po, ama kushton shumë, se gjuna i madha. Ka thonë sa kushton? Ka thonë kaç kaç. Lira, altan. Shkruje, ka thonë qekin. E ka shkruje qekin për vrasje, që i falët, na ta falëna, edhe e ka vra priftin. Apo ma falëka. Andaj thonë që e Hulusi Islamit Tejmije, se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka vendosë prej argumenteve kundër zulumit në fitrën e njerëzve. Në tërshmë, pikabe ti ma falë mu. Qka të autorizon, ti me ma falë mu, hajde, vesh me menu njeri, vëzër, apo? Pse ti me ma falë mu? Hajde, ti shka ki ma shumë se une? Për nga mberi Zotit së në ta falë, së në ta falë, hitë së në ta falë. Andaj i kanë thanë Fatimës, Abbasit, Safijës, ecë në këto, së një baj dobi, kur gjanë, këshirë në vetë vetën e juve. Andaj të ndërrua e lezër, ka ardhë që i kanë manipulu avamin. E dyta, ka thanë Asë në Rëbësriju, e dunja bi hadhafiri ha. Ka ardhë se kanë ble me ajete dunjajën. Qka kanë ta? Deri se ka ardhë në transmitim, se qelësat i kanë bajt me deve. Por ndo dhe zërë qelësin, jo arkën, arka s'ka livrit, se arkën shumë e madhe, po ja i qelësi, kër a dash me shku me qelë, së ka një qelësin në gjepë që e mati, jo, a dash mi murë do deve, e me evnu qelësin deve, me shku pasaj me ardhë njërzit fort, me e qelë arkën. A ti mrena ka pas altan. Këta altan që kanë fitu, ty i thonë dikujt, lejohet, halal e ki, të falë të ki, e kështë më ratë. Andaj dhe zërë, këta ajete mos i lexoni ku kusa të shiko kanë kanë, se kjo ekziston edhe sot. Shkon hoxha i thot, a ka dek gjuma prama po? O, kërë i ki muhabet. A i tjetëri thot, ju vesh ju ka met me kënu, kur gjatë qëtër se baba juve dira ka me shku në gjenet. Allah unë arrujt. Umeti Muhammed i sëmë, i cili lexon Kur'an dhe hadithin, qëtu kam rrim, lezër? A i tjetëri thot, hajtë se na, ta falë në tije. Ska kështu, lezër. Po, ka mundësina në raport, ndërsjelt mu kanë, me njerëzi me ja ushtu shprajesat. Ama tha Allahu, së një bojna dobi kërkujna. Andaj tha Allahu, Gjeli Gjelalu, li e shtëru bihi themenen kalile, me ble pak. Tha Ibn Kethiri, i ka thonë pak, edhe pse akon shumë. Sa altan ka pas dhezër, që qelë si du të mu kanë me deve me majtë? Na qelë se sot i kemi të veqër. Apo? Atar qelësat i kanë pas të mdoj. Normal se teknika ka qene, jo e zhvillume. Mirë, sa ka pas pare, vëzër? A i sa ka pas pare? Sot e sot, sot e sot, gjenë njerëzit, pasuri, deponume, na për plot kësi vende, ku kanë qarkullu kësi njerëz, ku kanë shi qeka të faljeve. Dhe kjo është mirim. Por sa Allah u gjerë dhe thotë, themenen kalile, shumë pak. Pse pak? Ajo që ka i pretë, është pak. Ajo që ka i pretë, është pak. Pas e të Allahu Gjelluala e përsëri, fa wailun. Fillim që ka tha, mjerë. Për shdyti, mjerë. Thot i mënkaj me lëgjëzije, para me ndo Allahu me thonë mjerë. Me thonë njëri me që mjerë, por e me akriz. Apo? Që me thonë një fmi që ti, ruju, kujdes, se marë shumë, apo? Fmija. Me thonë pak ma i madhë, e marë ma seriosë. Me thonë prindi, e marrë dhe ma serios. Me thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e marrë ma serios. Allahu gjelë ka thonë, fa wail, mirë për ata. Allahu gjelë gjelalu. Fa wailu lehum mimma ketëbet e dihim. Mirë për ata që kanë shkruajt me durët e tëre. E kanë shkruajt fjallën e Zotit, në emër të Zotit, ngatrimet i kanë bo me durët e tyre. Wa wailun, e trata harës. E para, fe wailun. Fe wailun, tash, wa wailun, për shtreti harë. Dhe mjerë për ata, lehum mimma e kësibun nga ajo që kanë përfitue. Kanë thonë djetarët, kanë përfitue nga pasuria e kësaj bote. Të nëruar, dhe zë këtu janë disa premësimet e cilat duhet ti nxjermi. E para për i tëre, që kanë përmend djetarët, është se këta i kanë bërë dy krime. Me pështu për njënës, shpërën për dytës. Këtë bashkohën bashkë, bëhën shumë të mdoja. Krimi i parë është, je këtu bunë el kitab. E shkrujnë me durët e tëre në emër të Zotit. Vesh që kjo krim. Edhe hiç as mos më shit, as mos më blej, as mos fitu. Kur gjë mos më fitu. Vesh që ka thon, po e shkruaj në emër të Zotit, kjo krim i madh. Kjo s'paguhet me kur gjë. Pra njëri me mashtrua, me mashtru shejtani, me thon, ta shkruaj në emër të Zotit, është shumë rëndë zot. Mirë, kjo ummet, a ka mundësi me bëj këtë krim, s'e ne bën. Se Allahu e ka garantuar. Djetarë kanë thonë, sikur Allah me sa kështë garantu e këshin ba. Argument, sikur që e kanë bo të uilin, shpjegimin nga bim. A është argument. Sikur që e kanë gabu e të uilin, e këshin ndru edhe tekstin. Apo, për shemë, vëllëzër. Njerëzve, mi u parcelon mundësi, sikur hadithin. Apo, sikur hadithin. Për shemë, thonë, që ki hadith, folë, për shemë, kundër fisit tanë. Kundër tyje. Me emën me bemën e kije filanin. E Buhurejra dhe zër me emën me bemën i ka ditë kush ka me një zjarën. Me emën me bemën. Dhe ka thonë, 5.000 hadithe ja ku më kalëzhu, 5.000 si ja ku më kalëzhu. Njani i tha, pëse si ki kalëzhu këto 5.000? Tha se ma hek një qafën. A e dini pëse hek një qafën? Ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani se me emën e ju ka kalëzhu. Ti gjaliot ku dale gjaliot, ka mu kanë gjenë emli. E ka pas, kanë thonë djetartë, Haxhaxhin e ka pas. E ka pas, e emrat me mbi emrat njërës të zëtë ka me pretendu pejgamberi. Ha? A ju kishë ranë ardë, a është ranë me ardë benefisit, mi thonë, pi familjes juve ka me dalë një gjakpirës. Mi thonë dikush qështu, revolto. Andaj, kanë thonë djetarët, Kur'anin e ka rujtë Zoti. E njërzve mi avlanë që të mundësi, dhe që këtë hadith mëse ka zë se ka vaktin. Sikur që të thojnë plot, mëse ka zë që këtë hadith se ka vaktin, edhe që këtë ajet mëse se ka zë, edhe u mshelë Kur'ani se pas ka vaktin këtë Kur'ani. Apo del qështu? Mëse ka zë që këtë ajet se ka vaktin, edhe që këtë ajet se pas ka vaktin, edhe që këtë ajet duke pas ka vaktin, mshelë në Kur'anin këtë t'ingojnë a prallat e kujnë, e prallat gjive. Andaj Zotin Arrujt Lezer, duhet me lezu Kur'anin, dhe mësë me mshef Kur'anin, se nasi ta mshef në Allah e kalzon. Na e mshef në aje kalzon. Ekshtë më ratë. Andaj, krimi i përvezër, shkrimi i librit i përkacum të Zotin me dorën tane. Allah unë arrujt. Krimi i dytë, li e shtëru me ble me këtë shkrim. Kjo shtes në këta. Pra, hiq mësë me pas ble, o shumë është me shkrujt në imën Zotin. Po para me notë që i blejnë. Pra, pse i të shkrujt, ti marrë do pare. Allah unë arrujt. Pra, pse i të ndrua jetin, ti fitoj do rroga. Ti fitoj dhe pare, Zotin Arrujt. Andaj, kanë dhënë djetarët se ata i kanë bo dy krime. Krimi i parë është krimi në emër Zotit dhe krimi dhe gjunahi i dytë është blerja e gjërave të pakta me ato shpifet e tëre. Mësimi i dytë se ne kanë dhënë djetarët nga kjo është se nuk ndrohet diçka nga feja Zotit përvec se dihet qëllimi pra paskene. Për i tëre, është pozita. Ha? Pozita. Shumë prej jehudve, kër i kanë pytë, pëse besë për ndjekë pengamber, se mësë është pengamber? Ka thonë se sumlet që të nalë ku jam. Sumlet që të nalë ku jam. Apo? Që unë jam këtu të i ndjekë ketë. Më ndjekë ketë, ki sumlet mo. Apo? Dërsa pengamberi se sellem, për kundrazi, kër e ka pranue dikush dhe një madhë islamin, edhe konë kryetar. Ka thonë, si ta pranojsh islamin, të lojnë e krijetarë dhe në islam. Mirë pa ata prej tutës të madhe, prej frikës të madhe. Andaj ka thonë, pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk e le dikush diçka për hir të Allahut, vetëm se Allahu ja zëvendëson diçka më të mirë. A mund të shme pas bindjen Allahu xhelli xhelalu. Shumë, vallahi nuk e le dikush një haram për hir të Allahut, vetëm se Allahu ja zëvendëson më të mirë. Ama jo sot e lave nesër ku a. O prit pak, sa do të provon. Ka mundësi vjenë mas 15 vjetëve. Mas 15 vjetëve. Edhe me ardhë mas 15 vjetëve është me ardhë. A është shtu? A më njështu, sa delash, nesër, hoqo, haja ditë, janë sahi ajo. Sahi, Allah. Sahi, po të shpejtësia jote nuk o sahi. Ngutja jote nuk o sahi. Prit, 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë. Andaj thabem sam, sadak Allah, kur i thaj, barki, spia trejt, vlavitem. Tham jajt, në fund, s'po punon, s'po ka efekt. Tha Allah e ka thënë vërtetën, barki vlavitan për rrejnë. Andaj adithi është sahi, ama në ngutja nuk është e vërtetë. Andaj, nuk ka dikush që ndronë fejnë e Zotit Gjelluarë, vetëm se dijet cilat janë ato. Cilat janë ato, vezër? Tri. Kam përmend djetarë. Erri ase, më kanë rais. E dyta, el mal, mali. E treta, el gje, autoriteti. Dhe për këto tri avdhezër, kalët lufta dhe shimët lufta. Kalët prap, shimët prap. Kalët prap, shimët prap. Dhe s'ka luft në dunja që kalë, vetëm se i ka së të trija. Ose, njani ka thonë, une jam i pari, a i tjetëri ka thonë, jo, si e ti pari, une jam i pari, kalët lufta. Tjetëri ka thonë, une, parët e mija janë këto. A i ka thonë, jo, se janë të vot, une janë të mija. Dhe e treta, autoriteti. Kush kanë du të me ndjekë? Ha? Kush kanë du të me ndjekë? Por që mësot e kanë bota e ka problem, a du të me ndjekë Muhammedin së sellem, a du të me ndjekë shkencën, a du të me ndjekë doktorat, a du të me ndjekë prallaxhit, a du të me ndjekë burdushat, a kanë du të me ndjekë? Punë autoriteti. Allahu Gjellu Ala shkata të Kur'an. Wa rafa'na, wa rafa'na. E sa i përket autoritetit, na ty o Muhammed ta kena dhonë. Wallahi, subhanallah, iladhim, sa njeri juve ka pretendu mi amor autoritetin Muhammedin së sellem. A di nisa Allah zërë? 33 min një herë mas dhejkis për nga mësën. 33. Një mas një. Një mas një. Unë jam për nga mërë. A i tjetëre dhe unë jam për nga mërë. A i tjetëre dhe unë jam për nga mërë. Sot me në vetë, veç Musejlim e në Dina. Musejlim e këtë dhapë. Kjetë ku jam. A ka dhe një gjami në botë, dhe zërë. A ka dhe një gjami në botë. Që përkacohet në kible. Në metëme. Pa varsi shfar sekti është. Pa varsi shfar dalali ka. Që në zanin e vetë thot, e shhedu en në filanë në Resulullah. Jashta Muhammedi së sëllë. A dini dhe një? Ska, vëzë. Ska, heç kërkon. As këtu, as në kontinentin tjera, heç. Krejt thojnë, e shhedu enne Muhammeden Rasulullah. Sallallahu aleyhi sallam. Andaj, autoriteti dhe zërë është punë e madhe. është punë e madhe. Dhe ka thonë Shekhu Sëmë të imije, bidat gjitë kanë problem me autoritetin e pejgamberi sallam. Jo direkt, jo direkt për drejtë, se është smunë me bokshtu. Po për shembull, ja për shembull. Është hadith i vërtetë. Është saktu nga pejgamberi sallam. Dhe ai nuk menon çashtu. Ai ka lajthit në bidat. Qa ban kë? Ti i thu, që shka thonë pengamberi, se a i fillon e nëzhehet. Në këtë ras ki ka luft me pengamberi, se sellem. Se ki diqish, mendimin e ti, po ja reziston Muhammedi, se sellem. Wallahi, Allahu mës në boft, asë një grim që shtu me arësit pozit. Se është pozit e ranë. Pse? Ka thënë Allahu u gjele gjele në surën El Keuther. In në shani e ke, huel e bëter. Ka thënë që i khurisamë të imi e që kja jetë, vlenë për çdo kënd i cili mundohet mendimin e vet me e pohu kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë thotë ajeti vëllazër sura Kauther? Këtë lexojna Kautherin apo inna a'tayna, ha? Bile ka do të thonë këto janë sura të fëmijëve, Zoti na rujt. Ha, këto sura s'ka sura të fëmijëve vëllazër. Çdo sura është sura e Zotit xhelal xhelaluhu. Allahu më fund thot, na ta kenë dhënë ti Kautherin prej qurban, falu për Allahun, pastaj ka thonë e kusht ka i natë i ti, e bojna shtarp, spjellaj mu, nuk del pi ti mu, kur gjo? Andaj shiko Muhammed sëmë se e ka dhënë Allah autoritetin. Shiko, ja mundohën sot, ja, a disa libra ka vlezër vetëm të bidatit, a disa ka libra? Me qindra mija libra ka, ama pratë musliman, shkon për ju dhe thënë, që ka thënë Muhammed sëmë? Autoritet prej Allahu Gjeli Gjelal. Andaj ka thënë djetarë, kjo ajet neve në e sharon se nuk e shtremon dikush fejen vetëm se i ka arsijet e njohura. E para, riese. Mu boj pari, riese është mu kanë ras, kokë. E dyta, mali, pasuria. E treta, autoriteti. Ne e lusë mi Zotit Don Gjeli Gjelal që Allahu mës të banë asë për riaset, e asë për mal, e asë për autoritet, që të shkelim ndo një ajet apo hadith në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjasë kjo është gjendje e shëmtuar e ligë që te Allahu xhelal xhelal paguhet me çka? Me zjarr. Mësimi i tretë ndërua vëllezër, të cilët e mormi nga kjo ajet, është fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu, yeshteru li yeshteru bihi thamanan qalila. Ka thënë dietart, krejt dunjaja, sado që është, është pak. A është pak? Shumë pak është. Andaj ka thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu në surën En-Nisa ajeti 77, qul mata'u ad-dunya qalil. Thuaj, pasuria e kësaj bote është pak. A di sa është pak, vëllazër? Allahu Gjellua ka pru shumë shemë u Kur'an, prej shemë që i ka pru stinët. Një pa kur del vera, vëllazër, Kur'an Allah e ka pru stinën. A nuk e shofin se si gjallërojt toka, pasaj zverdojt e pasaj e si jelën shijun prape në gjallërojnë e kështë më rratë. Mirë, këni pa kur vjen vera, vëllazër, kujtoj njerëzit se mos vjen dim një kur. A? Edhe qëroditën, edhe njerëzit, në përzisi, përveqat që e ka mëshiru Allahu Gjellu Gjellu. Mirë, po, as ndohë dhe kundër ta, ndohë. Do njëherë, në shtatorë, do njëherë pingusht janis. E mirë, a është me menë për që të tre mujë, njeri ju me hupë, jetën akhirat? Kështu Allah o thotë është, pak, kalil, shumë pako. Ketë pjesë atjetër është mundim. Ketë pjesë atjetër është mundim. Andaj, kërë e kanë pytë, Aliun radhiallahu anë, i kanë thonë, siflen e dunja u akhtasir. Cilëson a neve dunjan, ama shkurt, shumë shkurt. Aliun radhiallahu anë është mësu prej kujna, prej burimit për nga mërës, me full, shkurt. Ka thonë, sa i përket shkurt, ka thonë kështu. Halalu ha hisab, haramu ha adab. Që e shkurt? E do shkurt? Halali i dunjas është logari, hisab mirët. Dikush kujton se, po, une e kumblej me djersën teme. Po, ti e kumblej me djersën tane, po, kena me të morë logari. Allah të morë logari, qysh e blejte, qysh e punove, qka e shkujtzove, qysh, ka bane me këta ti? Ani pse e ki halal, grujnë e ki halal, fëmijën e ki halal, shpinën e ki halal, po kena me të morë llogari. Andaj tha Aliu, halal i dunjajës, hisap. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith, fukarat hinë xhennet 500 vjetë për para. 500, gjimës dite për para. Pse? Sepse s'kan me shka mu morë llogari. Mirë po e Bubekri Sidiku hinë para të në. Edhe pse është, apo, zëngin dhe i pasur. Pse? Se aj shpejt jetë gjevap ku i ka që pasurin ku i ki që? Ja këmë dhëmë për nga mërë dhe sëlam të këtë të parë tjera? Ja këmë dhëmë për nga mërë dhe sëlam e këtë parë tjera? Ja këmë dhëmë për nga mërë dhe sëlam ac andaj të ndërruar dhe zër Ali ju tha halal i dunjas hisap haram i dunjas azap e njona shka gjimësa është logari gjimësa është azap a ka mundësi njëri ju për këta mu mashtruve? Ska mundësi dhe zër. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerr Imam Tirmidhiu ekthiru min dhikri hadhimi ladhat sallallahu alaihi wasallam fa përmendë pak më shpesh ata i cili ja hadhim ja u bën eth lezetet të kësaj bote nuk ka thon mira më u shku ndonë ja ndërmend a çish je tu pi çaj kena me dek apo vazhdoje çajin jo çështu tha ekthiru atë më thon ekthiru vëzë shpesh, shpesh. A më sabe shumë, a? Shpesh, shpesh. Pse, vëzër? Po kjo e vërteta. A nuk e vërteta, ti sa dushtuj? E, tash, sa me përmena? Për dit, për dit. A, e te prumë, për dit. A i di pse për dit? Se për dit i qojnë atje njerëzit. Për dit, për dit. Vallaj, për dit dunjoja për cilë njerëzit për kësaj bote. Shkona për vareza, këshire, për dit. A shkon një dit apo dy dit veç ishe atje njerëz të kaluë. Apo? A dhe të mëzëm, shpesh, pse mos t'ju mashtroje kjo dunja? Mos t'ju mashtroje kjo dunja. A dhe porosia nga kjo ajet është se kjo dunja, vëzër, me kejtë qka ka, është pak. A dhe tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata ishitën ajetët për çka? T'u ble pak, shumë pak. Vërsa sot, subhanallah, ladhem, edhe për ma pak njerëzit e shesin. Vallaj edhe për ma pak. Ato kanë shitë për altan, sot njerëzit për shumë ma pak. Për e porosivit të këti ajetit të ndërrua, vëzër, është se Allahu Gjellë Gjellaluhu shpërblimin e jep si pas veprës. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu fa wailun lehum mimma ketebet e i dihim. Mirë për ata nga ajo që ka e ka shkruar dora e tëra. Këtu pëse është përmin dora? Për ma të regu se gjezaja se vapi dhe azapi janë si pas dorës. Allahu Gjellë nuk ban zulum. Allahu Gjellu Ala nuk ban as një grim zulum. Wa ma rabbuka bidhallam. Zoti jot nuk është zullumqar. Andaj Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka pru në Kur'an që njeriu asa grimca e hajrit, asa grimca e sherrit, nuk do t'i mungoje në këndarin e ti. Keni po, njerëzit, neve kete na folë shejtanit, dhe zra po. Dhe friga me ma dhe njerëzve, ku është që shkohet në ahiret? Ha? A thube, bashkë qështu, ketë punë që e kena botë mira, kanë me në morë, kanë me në e dhanë? Krejt, dhe zër. Krejt. Andaj neve kërkohet për njeme me posë jekin, bindje. Vallaj se ki banit mirë, vetëm se Allah u ta bje. Shikoj Ebu Talibin, mushrik i dhujtar. Apo vdis qashtu. Allah u në rujt nga shirku. E piti Aliju, tha ja Rasulullah, a ka për babën tëmë diçka në ahiret? Allah u nuk van zullum. Tha po, por shka më kanë dihmu muë, e më kanë dalë për kraje. Allah u ja letëson azapin. Tha aj, nuk i gjegët këtë trupi. Tha veç i vesh një par nalët zjarrit, i vlojnë trut pishatim e nalëve. Ama është për gjithmonë. Për gjithmonë për punën e ti, a na ja letësojna për shkak se ki bo mirë dhe njëherë. Andaj dhe zë duhet mu bindë se Allah s'na i hupa sa grimca, vallaj s'na hupa i sa grimca. Hiq, asni grimca. Andaj, Allah në këta jetë pohonë se dur të juve e kanë bo. Andaj në khiret, krejt, me i gjma, kanë me thanë, bandorët e gjenetit kanë me thanë, elhamdulillah. Banorët e gjehenemit, a kjo ma interesant. Banorët e gjehenemit me thonë, elhamdulillah. Banorët e gjehenemit. Lezone surët Zumer. Lezone ajetin e fundit të surët Zumer. Ha? Surja e 43. Me radh, ajetin e fundit qikone Allah kër i thot dhe i fusmi gjenet li gjenet dhe gjenem li gjenem dhe në fund thot, krejt thojnë elhamdulillah. E mirë, gjenem li pse thojnë elhamdulillah? A mund të jeri në azab me thonë elhamdulillah? Elhamdulillah, se së më ka po zullum, puna jene më ka shti këto. Andeso njërzit kanë frikë se mos për ju bëhët zullum në dunja, por se Allahu Gjellu Gjellu nuk i ban njërzë zullum, pasaj Allahu Gjellu Ale ka përmend edhe dënimin e të folurit në emër të Zotit Gjellu Gjellu dhe shëmtia e kësaj, me këta në e përfundojna, e lusmi Zotin ton të barek e vëtëala që Allahu Gjellu Gjellu në ruan nga të folurit pa dije për Allahun Subhanahu vëtëala, e lusmi Zotin ton Gjellu Gjellu që Allahu të barek e vëtëala në mundëson që mindjek ajetet e Zotit hadithet e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem, në kuptimin që ka Allahu i ka zbrit, e lusmi Zotin ton të barek e vëtëala që Allahu Gjellu Gjellu në mundëson me mri muaj në Ramazanit, e lusmi Allahun Subhanahu vëtëala që Allahu Gjellu Gjellu të i pasron zemrat tona, ti pasron nga liksit, ti pasron nga nifaku, nga shirku, elusmi Zotin ton të barek e vëtala, që Allahu Gjellë Gjellalu në jep përfundim të mirë, akullu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.